bydlí nahoře ještě Haverhill. Tam nahoře bydlím já. Koupila jsem ten dům před dvěma lety. A víte, kam jste pekaři žila, u nich moje sestra. Odstěhovali se dávno předtím, než jsem ten dům koupila. A znáte Bukerela? Bukerel, vy jste cechu slovenského a tesarského, no tak musíte ho... Hej, mladej, mladej, tenhle Bukerel je mrtvej. To bude rok? A paní Elvinovou, tu znáte, ta si vzala mého bratra Jonathana. Kdo? Ano, Elvinovi. Řezníci. Ti měli malou chlapečka. Na ty si nepamatuji. To si nemůžeš pamatovat, protože ten malý onemocnil a umřel. Nebudu to víš.